Nagyon szó, szép délutánt kívánunk a kedves hallgatóknak. Puzsér Róbertet és Kocz Zsófit hallhatjátok a következő két órában. A mikrofonok mögött ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén. Az SMS számunk 0629986986. Ezen írhattok nekünk. Mégpedig mindazokkal a filmekkel kapcsolatban várjuk a véleményeteket, amelyek a következő két óra során sorra kerülnek. Olyan filmeket válogattunk össze nektek mára, amelyek romantikusak, de a szó legrosszabb értelmében. Tehát ilyen nagyon betegek, a szerelemnek a sötét oldalát próbáljuk feltérképezni. Igen, én ezt azért romantikának teljes mértékben nem hívnám. Tehát inkább ez az önkínzás és más kínzás. Szerelmes filmek. De szerelmes, de a fekete szerelem. Igen, igen, igen. Ha humorból van fekete, akkor szerelemből is van fekete. Igen, igen. Igen, az érzelmek sötét oldalára kalandozunk. És rögtön egy olyan filmmel indítunk, amely eredetileg dráma volt. Ingmar Bergman írta, aztán úgy döntött, hogy ő mégiscsak egy filmrendező, úgyhogy készít belőle egy filmet, úgyhogy a drámájából írt egy forgatókönyvet, ami hát így szinte ugyanaz gyakorlatilag, és aztán rendezett is belőle egy filmet. Ez egy viszonylag ritka szituáció. A Martin McDonagh az, aki még az eszembe jut, ugye az In Bruges című film, ami a Erőszakik címen futkos a tékákban, eszetekben eljusson így hívni. Szóval az In Bruges című filmnek szintén Martin McDonagh, ugye ő egy drámaíró volt, aztán gondolt egyet, és azt mondta, hogy miért is bízná bárki másra a rendezést, egyébként ez egy teljesen logikus gondolat, majd megrendezi ő, és milyen kiválóan tette. Egyébként Bergman ezt eredetileg egy tévésorozat formájában Svédországban vetítette le, aztán utána került ki Svédországon kívülre. És a színek, amelyek a fejezetekre tagolják ezt a filmet, azok voltak egy-egy epizód a sorozatban? Igen, igen, igen, igen. És utána ezt egy kicsit lerövidítette, de így is csak talán három órás maga a film, tehát azért nem olyan rövid. Kicsit félni kell tőle. Én féltem is, mikor megnéztem még annó, hogy úristen, három órán keresztül egy kvázi kamaradrámát kell néznem két emberrel, de... Gyakorlatilag duodráma. Néhány epizódista néha megzavarja a képet, de az is minek. Mert a lényeg az Juan és Marian között zajlik. Itt ők ketten vannak folyamatosan a színen, és az ő szerelmüknek az érzelmi dinamikáját boncolgatja Ingmar Bergman. Nagyon nem bergmanos ez a film. Tehát Nekem azért nagyon bergmanos. Hát azért nagyon nem. De ez nagyon bergmanos. Ez tipikusan miért mondod? Bergmanos. Itt nem a vallás és az filozófia és Isten és az ember viszonya, igen, és a látomások és a belső víziók és a hit meg egyebek. Tehát itt szó nincs ilyesmiről. De ez a mély érzelmek, ugyanúgy, ahogy Bergman minden filmjében mély érzelmek. Egyrészt, másrészt meg Bergman írt is folyamatosan ezekről. Tehát a feleségével való kapcsolatáról, arról, hogy ő hogyan áll a szerelemhez. Tehát azért ez egy nagyon tipikusan Bergman film, csak egy kicsit más apropóból mondja el ugyanazokat, amiket elmond mondjuk a halállal, vagy az apa hiányával kapcsolatban. Most, hogyha Bergmannal kapcsolatban arra asszociáltok, hogy ő egy ilyen nagyon mély és nehezen emészhető filmeket szokott készíteni, akkor nem tévedtek. Na, ez a film, ez annak ellenére, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy amellett, hogy nagyon mély és nagyon erős intellektusú, parádésan szórakoztató. Tehát, hogy ez a film az első percétől magával ragadja a figyelmeteket, nagyon jól átélhető, és szó sincsen arról, hogy egy kicsit is unalmas, vagy egy kicsit is elvont lenne. Nagyon konkrét, a szemetek láttára gyötrik halálba egymást a jó, hőseink. Azért én azt nem mondanám, hogy szórakoztató. Tehát tipikusan az a film, egyébként a Rékasi csinálta ezt meg Magyarországon színdarabban, és én nem láttam sajnos, de olvastam róla kritikákat, és azt mondta, hogy bejöttek a párok egymás kezét fogva, egymáshoz bújtak, szerették egymást, és mire vége lett a darabnak, addigra mindegyik körülbelül meg tudta volna ölni a szemével a másikat. Hát nem állott róluk a kultúrmász. Igen, amiket nem mersz kimondani a párodnak bizonyos esetekben, az ott a vászon, vagy hát itt a vászon, ugye Bergmannal, illetve a Rékasi féle változatban a színpadon megjelent. És kénytelen voltál vele foglalkozni. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyon veszélyes film. Hát ugye mindannyiunknak megvan a maga kirakat boldogsága, amit a barátok, meg a szülők, meg a külvilág felé prezentál. Hát ez a megfelelési kényszer. De ugyanakkor az egész folyamatnak a mélyén ott vannak a mélységes válságnak a tünetei, amelyeket természetesen lefolytasz. Na most igenis az a kérdés, hogy van-e a kapcsolatotoknak egy olyan szintere, ahol képesek vagytok ezeket feldolgozni, vagy pedig a hétköznapjaitokban is bele menekültök a színjátékba, amit elvárnak tőletek, vagy talán csak gondoljátok, hogy elvárják tőletek, talán nem is lehet igazából tudni, hogy kitől származik az elvárás. Te várod el, hogy elvárják tőled, vagy valóban létezik ez az elvárás, és kinek kell bizonyítanod azt, hogy te boldog vagy, és hogy te tökéletesen harmonikus életet élsz vajon. Figyelj, ami szerintem gyönyörű volt ebben a filmben, az, hogy ugye amit pont mondtunk, hogy a Bergman, és hogy ez nem tipikusan Bergman film, de az, mert itt az identitás sérülése a szerelemben, az a kérdés, amit ő körbejár. Mert ha megnézed, az elején úgy kezdődik a film, hogy mint a házaspárt, be akarják mutatni ezt a házaspárt, ugye Marianne-t és Johannt, és egyszerűen röhelyes, ahogy ők viselkednek. Tehát tényleg, mint egy tabló, és akkor mondja nekik a fotós, hogy na akkor nézzetek úgy egymásra, mintha kedvelnétek egymást. Tehát az, megint ez a láttatás. De már ott annyira finom, már ott a mozdulatokban látszik, hogy itt a szexel valami nincs rendben. Valami gáz. Marianne, ahogy a Johannak a kezét így félre söpri. Ez a hideg. Igen, ez a nagyon protestáns, nagyon precíz, nagyon puritán, nagyon, nagyon élére vasalt élet. És amiről hely volt, az amikor megkérdezték a feleséget, ugye Marianne-t, hogy beszéljen magáról, előtte a férje elmondta, hogy én ilyen okos vagyok, olyan szép vagyok, stb. Tehát dicsekedett maga a férje, és tudta magát definiálni. A nő pedig az első két mondata az volt, hogy Johann felesége vagyok, és van két gyerekem. Na milyen is ez a kirakott boldogság? Itt van, igen, tehát itt hol van a nő? Úgy tudja... Az első kérdés. Hogy írnátok le saját magatokat pár szóban összefoglalva? Hát ez nem könnyű. Há, azért nem olyan nehéz, ugye? De az embert könnyen félreértik. Gondolod? Igen, dicsekvésnek tűnhet, ha azt mondom, hogy rendkívül intelligens, fiatalos, sikeres, gazdag, harmonikus vagyok, és szexi. Felelősségteljes, képzett, olvasott, ragyogó társasági ember. Értem. Igen, mit is mondjak még? Barátságos vagyok, vonzóan barátságos a nálam szegény ember. Igen. És sportos. Fölöttébb jó családapa. Apámnak jó fia. Jó. Nincs tartozásom, az adómat befizetem, igen, tisztelem a kormányunkat, akármit talál ki, szeretem a királyi családot, kiléptem az egyházból. Jó, lesz így, vagy még több részlet kell? Még több, köszönöm. Nagyszerű szerető vagyok, nem igaz, Marianne? Jó, elég lesz ezt a kérdést, inkább ukorjuk át. És te, Marianne, te mit mondasz? Hát, mit is mondhatnék? Igen, tehát Johann a férjem, két kislányunk van. Uh-huh. Számomra Johann nagyon szimpatikus. Köszönöm, kedves vagy. 10 éve vagyunk házasok. Épp most hosszabbítottam meg a szerződést. Én talán nem vagyok úgy meggyőződve a saját tökéletességemről, mint Johann, de őszintén szólva örülök, hogy olyan életet élhetek, amilyet élek. Uh-huh. Jó életem van, ha érted, mire gondolok. Uh-huh. Talán érdemes lenne tisztáznunk néhány adatot. Jó, először is érdekelne a korotok. 42 éves vagyok, de senki nem hinné róla, ugye? Én 35 vagyok. Mm-hmm. Nem volt szerelem első látásra. Nem. Mindkettőnknek elég nagy társasága volt, és mindenféle összejöveteleken találkoztunk. Mindketten viharvertek, és magányosak voltunk, így én azt javasoltam, hogy tartsunk össze. Nem bizony, nem voltunk szerelmesek, csak szomorúak. Igen, aztán rájöttünk, hogy iszonyúan jól érezzük magunkat együtt, értem, és igen, ráadásul nagyon szorgalmasak lettünk a tanulmányunkban. Világos. Aztán összeköltöztünk. Azt hittük, az anyáink rettenetesen fel lesznek háborodva, de arcizmuk sem rezdült. Épp ellenkezőleg jó barátságot kötöttek egymással. Igen, és elfogadtak minket úgy, mint Johannt és Mariant. Fél évvel később összeházasodtunk. Addigra már szerelmesek voltunk. Rettenetesen. Szinte ideális párnak tekintettek minket. Igen, azóta is így van. Semmi komplikáció? Nem, soha nem volt semmiféle anyagi gondunk. Nem. Jó kapcsolatot tartunk a rokonsággal, barátokkal, mindkét oldalon, és jó állásunk van, amit szeretünk. Egészségesek vagyunk. És így tovább, szinte illetlen mértékben, vagyis körülöttünk biztonság, rend, nyugalom, lojalitás, bizony, szinte arcátlan boldogságban élünk. Micsoda boldogság, micsoda szemérmetlen boldogság ez, amit ők élnek. Nincsenek és anyagi gondjai. Hát itt konkrétan erről van szó, tehát azt lehet mondani, hogy akkor a 70-es években, amikor ez a, film készült, az 1973-as filmről beszélünk. Svédország inkább volt szocializmus, mint Magyarország, vagy inkább volt szocializmus, mint mondjuk a Szovjetunió. Tehát ott tényleg szocializmus volt. Tehát nem bolsevizmus, meg nem proletár diktatúra, de körülbelül olyan rendszer volt, hogy nem nagyon voltak hajléktalanok, mindenki kényelmesen megélt a béréből, nagyon magasak voltak az adók, ennek köszönhetően nagyon-nagyon fejlett szociális rendszer volt. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberi társadalom a szocializmushoz a 70-es évek Svédországában állt a legközelebb. És ez egy olyan világ, ahol nekik nincsenek, egyáltalán nincsenek egzisztenciális vagy anyagi gondjaik, és ezért érnek rá ennyit foglalkozni az életükkel, ennyire elemezni magukat. És akkor ehhez hozzájárul egy ilyen nagyon-nagyon protestáns, északi, racionalizáló attitűd, ami nem a szenvedélyekről, meg a döntésekbe való belesodródásról szól. Mindenki nagyon racionális döntéseket hoz, és hihetetlen finom intellektussal értelmezik magukat, elemzik magukat és egymást, reflektálnak a helyzeteikre, és mindenki van mondva. Minden ebben a filmben, ami párkapcsolatról, férfi és nő kapcsolatáról elképzelhető, az elhangzik. Két filmet tudok említeni, ami ehhez fogható mélységben és alapossággal elemzi ki férfi és nő kapcsolatát. Az egyik az a Keserű méz, a Roman Polanskinak a filmje, a másik az meg a Mike Nicholsnak a Közelebb című filmje. Tehát ez a kettő az, ami a dominancia harcnak a folyamatos váltakozása a filmben. Eleinte nagyon-nagyon-nagyon keményen ledominálja a férfi, ugye Juhan Mariant, és aztán a film felénél fordul a kocka, és akkor Juhan nagyon nagy bajba kerül, és a végén pedig egyfajta nyugvópontra jut, de nem akarjuk lelőni a poént, mert nagyon-nagyon bájos a megoldása. Maga a konfliktus az ugye az, hogy megjelenik Póla, aki nem jelenik meg aki a filmben, bárki, igen, de csak beszélünk róla. Igazából Paula egy valamit tud, hogy ő nem Marian. Tehát igazából Paula bárkivel felcserélhető figura, azt gondolom, hogy ebben nincs vita köztünk. Hát egy fiatalabb lány, aki belepancsol egy házasságba, és beleszeret egy házas férfiba. Igen, de nem Paula a problémának az oka, tehát igazából... Nem, mi nem Paulával foglalkozunk, de azért az is kiadna egy szép filmet, hogy Paulának milyen az élete, és hogyan próbált ő ebből kilépni, belépni, és önmagával rendbe jönni. Igen, a válság az Juan és Marian kapcsolatának a belső dinamikájában. Igen, de ez például milyen gyönyörű, amikor ugye haza egy Johann, és azt mondja Mariannak, hogy figyelj, van valakim, el akartam mondani. 4 éve akarlak elhagyni, 2 éve van ez a valakim, és most, holnap elmegyek Párizsba, és 7-8 hónap múlva jövök vissza. Tehát, hogy ez valami abszurd. És akkor, amikor arról kezdenek el beszélni, hogy akkor becsomagoljam a bőröndödet. Igen, drágám, szerintem vedd fel inkább a szürke öltönyödet, abban olyan fiatalos, az a legdurvább, hogy ugye jobban illjen a 23 éves Paulához. Igen, a szeretőjéhez. De, tehát, hogyha most végighallgattátok azt a jelenetet, amelyből kiderült, hogy ők mennyire szemérmetlenül boldogok együtt, akkor lássunk be egy kicsit ennek a dolognak a mélyére, lépjünk előre 2-3 jelenetet ebből a házasságból, és tekintsük meg azt, hogy mi is rejlett ennek a nagyon látványos, nagyívű boldogságuknak a hátterében. Már azt sem tudom, ki vagyok. Valaki leköpött, és én megfulladok a köpetében. Miért nem szólsz? Unatkozol? Tényleg különös. Mi olyan rohadtul különös? Amikor ma idejöttem, azt gondoltam, kedvem lenne lefeküdni veled. Tudni akartam, hogy érzek-e még valamit. Semmit sem éreztem, csak némi barátságot. Tudod, mit hiszek, Johan? Azt hiszem, kezdek szabadulni tőled. Sokáig tartott, és iszonyú fájdalommal járt. De most szabad vagyok, és újra saját életet élhetek, és ez fantasztikusan jó érzés. Hadd gratuláljak én elsőnek. Nem tudom, miért most mondom. Meglehetősen kegyetlen, hiszen éppen most mesélted el a nehézségeidet. De fura mód nem törődöm vele. Túlzott mértékben voltam tekintettel rád a közös éveinkben. Azt hiszem, éppen ez ölte meg a szerelmet. Ha megengedtem volna magamnak, hogy ne rossz lelkiismerettel reagáljak, akkor észrevettem volna, hogy minden, amit mondtunk, vagy tettünk, hibás volt. Emlékszel Kárin születésére? Hogy utána nem tudtunk szeretkezni? Egyetértettünk, hogy ez természetes, hiszen 2 terhesség jött gyors egymás utánban. Meg az összes többi indok, amiért nem éreztünk örömöt az együttlétben. Intőjelek voltak. Ki Gyulladtak a piros lámpák, stop táblák álltak körülöttünk, de mi semmit sem értettünk, inkább elégedettek voltunk. Szerintem az ilyen visszatekintő tárlatok totálisan érdektelenek. Megőrjítesz ezzel az idegtépő szarkazmusoddal! Csak te döntheted el, hogy mit érezzen, mit gondoljon az ember? A szentségét mennyire gyűlöllek téged. Emlékszem, milyen gyakran gondoltam így. A francba, de gyűlölöm. Főleg szeretkezés után, amikor éreztem, hogy szétszórt vagy és közömbös. És utána kimentünk a fürdőszobába, és pucéron ültél a bidén, és mostad azt a belőlem jövő undorító folyadékot, ami szerinted eszméletlenül büdös volt. Akkor azt gondoltam, gyűlölöm a testét, a mozdulatait. Meg kellett volna, hogy üsselek. Le akartam törni a belőled áradó kőkemény ellenállást. De mi kedvesen csebegtünk egymással, azt mondtad, milyen jó volt együtt lenni dacára mindennek. Mivel magyarázod, hogy most jó nekem? Mindent megteszek, amit a másik férfi kér. Várj csak ki. Majd összeházasodtok. És idővel vele is azt kezded, amit velem. Várj csak ki a végét. Mélyen benned van. Aztán új szeretőt keresel, aki majd ismét megszabadít ettől a borzalomtól. Biztos, hogy tévedsz. Létezik valami, amit egyszerűen gyengétségnek neveznek, Marian. Létezik valami, amit normális érzékiségnek, testi vágynak neveznek. De előtte mindez ismeretlen. Azt hiszed, nem szenvedtem én is emiatt? Hogy nem volt jó együtt? Tényleg ilyen förtelmesnek kell lennie? Kérdeztem. Tényleg ilyennek? De azzal nyugtattuk magunkat, hogy a szexuális élet másodlagos dolog. Egyébként nagyon jól megvagyunk egymással. Micsoda önámítás, Juan! Megfeledkezel bizonyos témákról, amelyekről kínos lenne beszélni. Légy olyan kedves, és világosíts fel! Tudod, mit műveltél? Kihasználtad a nemi szervedet. Csereáru lett belőle. Ha egyik nap lefeküdhettem veled, másnap értelemszerűen megbusztad. Ha segítőkész voltam, akkor keféléssel fizettél. Ha nem voltam barátságos, vagy volt merszem kritizálni valamit, akkor bosszúból félrevonultál. Iszonyúan groteszka a módszeredre gondolok. Az isteni rosszabb voltál, mint a legócskább. Meg sosem akartad hallani az igazságot. Igazságot, ha szabad kérdeznem? Valami női igazság, amit te szabadalmaztattál? Tiszta hülye vagy, te tényleg nem vagy normális. Azt hiszed, a végtelenségig taposhatsz rajtam. Nekem kellene pótolnom az anyádat. Folyton ez a szöveg, hogy elhanyagoltam az otthonunkat, mert első volt a hivatásom. Egyáltalán nem igaz! De nagyon is igaz! Más se hallottam tőled a házasságunk első éveiben. És csak azt értétek el vele, hogy bűntudatom támad, te, meg az anyád, a szüleid. Furdalt a lelkiismeret a munkámban, és furdalt, amikor otthon voltam. És azon is nekem kellett rágódnom, hogy nem vagyok jó szerető. Mindenütt csak követelmények voltak, veszekedés, pofázás a k***a életbe. Ha a nemi szervemmel álltam bosszút, ahogy fogalmaztál, abban igazán semmi különös nem volt. Mert hatalmas túlerővel néztem szembe, ott voltál te, az anyád, a szüleid, és az egész rohadék, bűzlő társadalom. Ha belegondolok, hogy mit álltam ki, és hogy valójában mitől szabadultam meg, ordítani tudnék, és bizony mondhatom neked, soha többé, soha többé, soha többé! Erkölcsileg, emberileg olyan nagyon mélyre zúdulnak le ezek az emberek ebben az ölelkezésben, ebben a verekedésben, ebben a veszekedésben, itt aztán tényleg minden történik. Tehát van egy jelenet, ahol úgy összeveri Juan Mariant, hogy Marian vérzik, meg ahol szexelnek, és évek telnek el a különböző jelenetek között, és ennek a dinamikája, ami egy nagyon lassú folyam, az így felgyorsítva, a szemünk láttára mozgásba hozva szemlélteti azt, hogy milyen módon változékony a dominancia viszonyrendszer egy kapcsolaton belül. De ebben az a szép, hogy szerintem Bergman a saját tapasztalatait írta meg. Tehát ezt a forgatókönyvet 3 hónap alatt írta meg, és azt mondta, hogy körülbelül 10-20 év tapasztalata van meg mindebben. Hát azt kell tudni, hogy a valóságban, Juan szerepében Erland Josephson játszik a filmben, de a valóságban Juan szerepében Ingmar Bergman. Hát meg az a szép, még hogy a filmben játszó Liv Ullmanntól van egy gyereke Bergmannak. és nem házasságon belül született, és a kislányt úgy hívják, aki már ugye nem kislány, hogy Lynn Ullman, tehát fel sem vette az édesapja nevét, azért itt vannak írónő, különböző, egyébként. Igen, különböző dolgok a háttérben. Itt arról van szó, hogy Mariant Liv Ullman játsza, de valójában Liv Ullman saját magát játsza ebben a filmben, Erland Josephson pedig Bergmant játsza ebben a filmben, tehát a Bergman a Liv Ullmannal való kapcsolatát írta meg. Hát kvázi. Pont nem, mert ugye nem férj és feleség, hanem inkább a Liv Ullman lenne a Paula, a szerető része, de mindegy. Mindegy. Így. Hát szerintem logikailag ez így jön össze, mert nem házastársak voltak, az lehet, hogy a köztük lejátszódó... De élettársak igen, voltak. Igen, a köztük lejátszódó csaták azok hasonképpen folytak, de nem vagyok benne teljesen biztos. A másik, ami nagyon-nagyon fontos az előző részletből, ez az anyák szerepe. Tehát, hogy nem hagyták valahogy az anyák felnőni a gyerekeket, tehát ők sem tudnak normális szülővé válni. Tehát én ezen meghaltam ebben a filmben, hogy itt kérem ennek a házaspárnak van két gyereke, akit az első 5 percben látunk, utána kétszer megemlítik őket. Vagy úgy, hogy jaj, nem szerettem a gyerekeimet. Vagy hogy az egyik lányuk el akar utazni, és van-e rá pénz. Pénz, tehát, pontosan, ilyen, és hogy ilyen... mikor van a születésnapjuk. Tehát ez a leggyönyörűbb a vasárnapi apukákban, hogy azt hiszik, hogyha sikerült megjegyezni a születésnapot, akkor aztán ők csodálatosan jó apák. No, hát Juannal kapcsolatban nagyon-nagyon sok kifogásunk lehet, de hogy annyira bájos, ahogyan nem bírnak se együtt, se egymás nélkül létezni, ahogyan egymásba gázolnak léptennyomon, és ahogy éppen az aktuális kezük ügyében található érzelmi fegyverrel sebzik meg egymást léptennyomon, hogy az valami kegyetlen, és az hogy mennyire értelmiségiek mindketten. Tehát, hogy, az a intellektuális finomság, amivel egymásba képesek gázolni. De várjál, ezt ki is mondja, hogy ők intellektuálisan csúcson vannak, viszont érzelmileg analfabéták. És ez teljesen igaz, tehát az érzelmeiket képtelenek kimutatni, kimondani, folyamatosan csak aggyal és rációval tudnak appellelni, és képtelenek tényleg szívből szeretni. Valóban zseniális filmről van szó, hogyha egy kis kézikönyvet akartok a kapcsolatokhoz, az érzelmi viszonyrendszerekhez, és ahhoz, hogy miért is igazán reménytelen egy szerelem, túl azon, hogy nem lehet nem csinálni, akkor ezt a filmet látnotok kell. Ez a Jelenetek egy házasságból, Ingmar Bergman 1973-as filmje, szerintem a 10-es skálán minimum egy 9-es. Én 10-est adok rá. Kaptunk SMS-eket. Szia Zsófi, ja és Robert. Borzalmasan nem értek egyet a múltkori sorozatlistával. Ha már az IMDB véleménye ennyit számított, miért nem került be a Dexter? Mert mi pont erről beszélgettünk a barátaimmal, hogy milyen érdekes a te sorozatlistád. Miért maradt ki a Sex és New York és a Gilmore Girls? Úristen. Én szívesen beszélgetnék veled erről a két sorozatról. Igen? Én nekem egy fájdalmam van, mert hogy mindig vannak fájdalmak egy ilyen listán, hogy például a BBC sorozata, a Sherlock Holmes BBC sorozat az kimaradt, konkrétan a Jeremy Brett-tel a Holmesnak a szerepében, hát az brilliáns. Szeretted volna. De mindig, tehát egy 10-es lista az ilyen, hogy mindig valami az embernek, valamelyik szívének, a valamelyik csücske az kimarad, hát ez ilyen. Írja a kedves SMS író, megnéztem a Tiszta Románc és az Utolsó Éjjel című filmet, nagyon tetszett, köszi. Jaj, de nagyon örülünk, amikor ilyen nagyon jó ajánlásokkal tudunk élni a számotokra. Az a film, amelyről most lesz szó a következő fél órában, az emberi természet legsötétebb bugyraiba vezet. Igazából a szerelem az csak egy tanulságos példabeszéd, egy helyzet, egy lehetőség arra, hogy beszéljünk arról, hogy az ember az mennyire aljas, alantas, untermens. A szerelem ebben a filmben is egy ösztönné válik, tehát hogy semmiféle szuperego nem szól bele ebbe a szerelembe, éppen csak és kizárólag az ösztönök. Éppen ellenkezőleg, tehát a Jelenetek egy házasságból az a érzelmeknek a maximális intellektualizálásáról szól. A következő film, amely a Postás mindig kétszer csenhet című film, az pedig épp ellenkezőleg az ösztön világba leragadásról, az ember alattiságba zuhanásról szól. Igazából, hogy mennyire sötét és anti-intellektuális ez a film. Nem is azt mondom, hogy intellektus nélküli, intellektus ellenes. ebben a filmben gyakorlatilag alig vannak párbeszédek. Azért én még mielőtt belefutunk ebbe a filmbe, elmondanám, hogy ugye James M. Cain-nek a regényéből készült, és Viscontinak van egy filmje, a Megszállottság, ami szintén ezt a regényt adaptálja, és én azt láttam először, tehát hogy én abszolút ahhoz tudok viszonyítani, ezért egy kicsit negatívan állok az amerikai változathoz, amiről most beszélni fogunk. Ez a Postás mindig kétszer csenget című film. Tessék! Hát te miért ülsz itt? Csak úgy. Nem zavar, hogy itt vagyok? Ha? Nem zavar? Velem akarsz lenni, igaz? Igaz? Igen. Ja. Erre egy csomagolj, és elmenjünk Chicagóba. Hallod, csomagolj. Elmegyünk Chicagóba. Most. Ez a film, ez a Bob Rafelsonnak a rendezése. A Jack Nicholsonnal és a Jessica Lange-gal a főszerepben. A Jack Nicholson az mindig jó, és mi mindig szeretjük. De a Jessica Lange, aki szintén mindig jó ebben a filmben, gyakorlatilag lejátsza őt. Az egymásra licitálnak aljasságban és embertelenségben. Ez az a film, amelynek van ez az ördögi páros. Ugye Frank Chambers és Cora Papadakis, de azt lehet mondani, hogy ebben a filmben senkivel nem lehet azonosulni. És nem olyan ez a film, amilyen a jó filmek többsége, hogy nem úgy van, hogy vannak a jók meg a rosszak, hanem hát mindenki olyan emberi, mindenki olyan esendő. Na, ez a film még csak nem is ilyen. Ebben a filmben senki sem emberi. Ebben a filmben mindenki ember alatti. Mindenki gonosz. Mindenki rossz. Mindenki romlott. Mindenki korrupt, mindenki aljas, mindenki számító. Ha hátat fordítasz a másiknak, gyakorlatilag halott vagy. Ez az a film. Ez egy rettenetesen sötét film, de azért abban sem értenék teljesen egyet, hogy a Jessica Lange lejátsza a Jack Nicholson-t. Szerintem mind a ketten közepesek, tehát hogy nem egészen jók. Nekem nem hitelesek ők, mint sztárok, már akkori sztárok voltak, amikor ebben játszottak. Hát én egyszerűen nem tudtam elhinni nekik ezt a fajta primér ösztönösséget, amit ők ott megpróbálnak bemutatni. Mondjuk maga a film, tehát a sikerét, azt feltételezem, hogy főleg és elsősorban annak köszönhette, hogy nagyon-nagyon durva szex jeleneteket mutatott be, amik addig nem voltak szokásosak. De mint az állatok úgy esnek egymásnak. Tehát, hogy ahogyan szexelnek, meg ahogyan zabálnak, meg ahogyan ölnek. Nem tudod eldönteni, hogy ez most erőszak lesz, vagy ez egy mindkettőjük által akart aktus. Igen, tehát igazából még azt hiszed, hogy erőszak lesz, aztán utána kiderül, hogy már a nő erőszakolja a pasit, és nem a pasi a nőt. Tehát... Az egész nem az örömszerzésről szól, hanem így az egymás leigázásáról szól, a másikra az akaratunk rá kényszerítéséről szól. Mondom, alig van dialógus a filmben. Tehát az olyan sötét elborultságban a ösztönöknek a sötét, mélységes kutyában zajlik ez az egész, mint egy ilyen, egy borzasztó massza, ami rád ragad és nem ereszt, de a film olyan mértékben von be a világába, és úgy mocskol össze téged azzal a, mondom, emberalattisággal, nincsenek a hősöknek erkölcsi kvalitásaik. Igazából a hőseink azok talán azzal emelkednek ki, és azáltal válnak hősökké a film többi figurájához képest, hogy a többiek azoknak az aljassága, a gonoszsága, a romlottsága olyan emberléptékű. Nem, szerintem ők meg állatiak, tehát hogy ők démoniak. Nem biztos, figyelj, szerintem annyiban váltak ők hősöké, hogy egyrészt az ő hálószobájukba kukkanthattunk bele a film segítségével, másrészt meg azért, mert nekik adatott meg, tehát hogy ők találkoztak. Ugye egy férjes asszonyról van szó, és egy csavargóról, akik hát házasságon kívüli kapcsolatba keverednek egymással. Na, a Jessica Lange-ot, mármint Corát, akit játszik, már csak azért is lehet jobban megvetni, mert ugye Frank az egy söpredék, bűnöző, egyik börtöntől a másikig. Hát egy világon kívüli figura. Kell. Igen, az tényleg, hát így, az egy söpredék figura. De Cora az egy jól szituált, jó házasságban, elvileg egy jó házasságban élő háziasszony. És azt látod rajta, hogy, minthogyha nem lenne lelke. Minthogyha ebben a filmben a figuráknak, a hősöknek nem lenne lelkük. Nincs erkölcsi minőségük. Tehát nem arról van szó, hogy gonoszak. Nem létezik erkölcs a számukra. Nincs a fejükben, jó és rossz fogalma. Nincsenek relációik ebben a viszonylatban. Ami rettenetes, hogy ugye a Cora, aki benne él ebben az álságos házasságban, hogyha nem jön a Jack Nicholson által játszott Frank, akkor valószínűleg ő bárkivel megpróbálja, megöletni az ő férjét. De hogyha nem jön valaki, akkor ő él ebben az álságos világban. Tehát, hogy úgy hazudik magának, hogy közben észre sem veszi. A film arról szól, hogy Frank Chambers, aki a szerelő ezen a bizonyos benzinkúton, ahol Cora és Nick Papadakis, a házaspár együtt élnek, ugye Nick felesége Cora, és összeszűri a levet Frankkel, szeretők lesznek, és elhatározzák, hogy meggyilkolják a házurát, és végre is hajtják ezt a gyilkosságot, majd miután vádeljárás alá helyezik őket, az első pillanatban azonnal elárulják egymást kölcsönösen, tehát hogy úgy is tényleg, mint a patkányok, tehát tényleg az első pillanatban, hogy egy kicsit is veszélyben van az életük, kölcsönösen kihátrálnak egymás mellől, és fölbomlik köztük minden, ami korábban olyan erősnek tűnt, hogy egy gyilkosságig elvezette őket, valójában nem a kötődésük volt az erős, ad hoc történt meg velük ez is, mint minden az életükben, ahogy a szex. Nem, ez magáról az önzésről szól az egész. És az is gyönyörű, ahogy például a Jessica Lange ráveszi a Jack Nicholsont arra, hogy ölje meg a férjet. Illetve, hogy úgy tűnjön, mintha ez a Jack Nicholsonnak jutott volna az eszébe. Tehát addig bögdösi, addig szurkálja, addig mondja, hogy hogyha nem lenne az én férjem, veled is tudnék menni akár, amíg ki nem pattan ugye elfben a Jack Nicholson fejéből, hogy jó, akkor öljük meg. Mindenki gyűlöletes ebben a filmben, de senki sem annyira, mint maga Cora Papadakis. Úgy is megtalált volna. De nem ismered őt, Frank. Utánunk jött volna, és biztos meg is talál. Tudom, meleg dolog volt Cora, de nagyon sajnálom. Úgy éreztem, hogy mi ketten. Neked fogalmat sincs semmiről. Ez az egész olyan iszonyatos. Minek? Úgy sem érted. Mindenre van megoldás, Cora. De csak ha összetartunk. Hol van jó? Gyere le már onnan! Nem tudom, mit tehetnék. Cora, hol vagy? Veled akarok lenni, Frank. Mi volna, hogyha csak... Mit akarsz ezzel mondani? Nem érdekel, mi a jó és mi a rossz. Ezért felkötik az embert, Cora. Ez az egyetlen reakciója Franknek, hogy nem érdekel, hogy mi a jó és mi a rossz, nyilván arról van szó, hogy ugye öljük meg Nicket. És akkor erre ez a reakció, hogy ezért felkötik az embert Cora. Tehát nem arról van szó, hogy talán fölösleges megölni, meg nem az, hogy rossz megölni, most hagyjuk a jót meg a rosszat, persze az nem számít, de talán nincs is rá semmi szükség, talán fölösleges ezt a kockázatot bevállalni, inkább szökjünk meg együtt. Nem. Tehát, hogy itt a föl sem merül. Itt arról van szó, hogy egy valójában teljesen fölösleges gyilkosságot követnek el, hiszen nyugodtan megszökhetnének együtt, valószínűleg sose találnák meg őket, de meg se próbálják igazából. Tehát, mert ez az egyszerűbb, tehát hogy nekik az ő erkölcseik szerint ez a legrövidebb és legegyszerűbb. Nincsenek erkölcseik. Tehát, ez ő erkölcstelen világukban. Az ő számításaik szerint, igen, konkrétan. De maga az, ahogy ugye az előző jelenetben hallhattuk, hogy a Jessica Lange hogy veszi rá a pasit. Tudom, hogy nem szereted a bazi nagy görög lagzit, de abban van egy mondat, és ugye itt is görög a férj. Ez a, igaz, hogy a férfi az a fej, de a nő a nyak, és arra fordítja a fejet, amerre ő akarja. Uh-huh. Tehát ez erre egy gyönyörű példa volt. Uh-huh. Hogy a nő hogyan tudja a férfiakat befolyásolni. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket. Itt a Rádió Cafén Puzsér Robertet és Kozs Zsófit hallhatjátok, amint éppen a Postás mindig kétszer csenhet című filmről beszélgetünk. A postás szajha jó írja nekünk a kedves SMS író, hát mi is így gondoljuk, én legalábbis, de nem annyira. Én annyira nem, én mondom, én a Viscontinak a megszállottságát preferálom ezerrel. Tehát tényleg nézzétek meg, mert ugyanabból az annyira igaz, készült. Igen, de az annyira igaz, ott minden igaz. És azután ez a film már nem annyira hiteles számomra. Csak annyiban voltak primeren ösztönösek, hogy tényleg dugni kezdtek, a stáb meg lekapcsolta a villanyt, oszt kiment, írja az SMS író. Igen, ez egyébként, tehát mint pletyka megvan, hogy valóban ez történt. De tényleg... érted, ez a micsoda nővel is megvolt, ugye a Richard Gere meg a Julia Roberts között. Igaz. Nem hát áll. Nem tudhatjuk, nem áll. Tudhatjuk. Persze, hogy ne. Hogy, már hogy hát ne. Nézd, ha belendülnek, ki tudja, ki állítja le őket. Nagyon kérlek, bocsáss őket. Nagyon már. Istenem, ne adjanak! Akarod tudni, hogy mire jöttem rá? Hogy a gyerekünknek mi lesz a legfontosabb a világon? Igen. Az, hogy mindig természetes legyél velem. Mindig is az vagyok. Hm? Mert a gyerekek akármilyen kicsik már érzik, tudják. Igen, de... két dolog a legfontosabb. Az első az, hogy... az első az, hogy az ösztöneidet kövesd. Mit nézel? A második... mink is küld el őket. Ki a fenn lehet az? Beengedne egy pillanatra? Én vagyok, Kennedy. Nem ismer meg? Ja, persze. Mi van Ketszurral? Megvan. Én már nem dolgozom nála. Na fene. Igen. Na és? Most mit csinál? Ha, ami azt illeti, nem csinálok semmit. Na és hát... épp ezért ugrottam be ide. Gondoltam, maguk csak kisegítenek. Igen. Na és hogyan? Mi kellene egy pár dolcsi, vagy mi? Tudja, gondoltam, nincs állása. Nem erről van szó. Emlékszik arra a vallomásra, amit én gépeltem le? Hogy ne. Arra a firkás dologra, amit kétszer kihagyaltak. Na igen. Tudjál, amikor ott hagytam Ketszert, akkor gondoltam egyet, és kivettem az íróasztalából. Na, mert tudja, gondoltam, örülnek majd neki. Aha. Nézd, milyen gyönyörű itt minden. Akar érte egy százast? 10 rongyot akarok. 10 rongyot. Megvan maga húzatva, nincs észnél. Az egész lét Ketsznek adtuk. Maga süket, nekem a pénz kell, a többire teszek. Hé! Hey. Adjál el a kocsmát. Ad egy 10-est, vagy elküldöm a valmás szeketnek, és megdöglenek. Ez a film valóban az untermens világáról szól, tehát, hogy itt, ha nagyon el akartok keseredni az emberi fajnak a erkölcsi állományával kapcsolatban, amit hát nap mint nap megtehettek, hogyha sokat mozogtak emberek között, akkor ez a film azért egy nagyot lök rajta. Jó, most lehet, hogy én vagyok túl optimista, meg kicsit rózsaszín lelkű, de azért itt is megvoltak a lehetőségek. Tehát ott volt az, hogy akkor a teherbe esik, megindultak a hormonjai, kezdett jobb lenni, és kedvesebb, és aranyosabb, és úgy gondolta, hogy ők majd ezt a fogadót, ami ugye a férről maradt rájuk, azt majd tovább viszik, felnevelik a gyereket. És volt egy hajszálnyi esély arra, hogy ők kilépjenek ebből az untermens létből. Csak aztán ilyen-olyan külső tényezők, meg hát a saját kis erkölcseik és a saját életük is mégis visszavezette őket ebbe a ember alatti. Azt hiszem, hogy erre vonatkozik a cím. Én sokat gondolkodtam azon, mert amikor először láttam ezt a filmet, akkor vártam, hogy jöjjön a postás. De egyszer se csengetett be aját, hogy kétszer, és hol a postás? És nem jött, és nem volt. És a végén kellett elgondolkodnom, hogy akkor miért a postás, és mit jelent? És valószínűleg erről van szó, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, ugye? Abból az erkölcsi állományból, amiből kapsz, dolgozol, igen. Abból milyen élet jön ki, vagy milyen energiákat küldesz. Hát ez igazából a karmakerékről szól ez a cím, hogy milyen energiákat küldesz a világ felé, akkor majd milyen energiák jönnek vissza. Tehát, hogyha hát a környezeteddel nyilván, úgy bánsz, mint az állatokkal, akkor ne csodálkozzál, hogyha a környezetet pofán csap egy péklapáttal. Meg nyilván, hogyha az életedet úgy éled, hogy van benne egy hatalmas vérfolt, ami ráadásul a te férjed vérfoltja, akkor nem valószínű, hogy az előbb-utóbb nem fog visszacsapni valamilyen szinten. Tehát, hogy itt is azért nem lőjük le a poén, de a végén nem lesz happy end. Ezt hát azért gondoljátok. De hát egy ilyen filmnek ne legyen már happy endje. Én kinéztem volna simán egy amerikai csapatból, hogy akkor a végén mindenki boldog, és ríst szólnak az esküvőn, és mindenki nagyon happy. Mondom, kb. 12 mondat hangzik el az egész filmben, annyira sötét. Tehát annyira sötét elborultság maga a film. Mit is? A legfontosabb dilemma, hogy vajon Frank Chambers és Korapapadakis, ők pszichopaták? Vagy nem? Mert létezik egy ilyen pszichológiai státusz, hogy igen, valaki pszichopata. 10-ből 9 igaz rád, akkor te pszichopata vagy. A pszichopatákat úgy találták meg egyébként, mert hogy ha valaki pszichopata, az nem megy el orvoshoz, hogy hát velem van egy kis probléma. Azt hiszem, pszichopata vagyok. Úgy érzem, hogy így nem tudom, hogy mi a jó meg a rossz, segítsen rajtam, doktor úr, tehát ilyen nincsen. Úgy jöttek rá arra, hogy léteznek pszichopaták, hogy elkaptak bizonyos gyilkosokat, és nem volt indíték. Uh-huh. És keresték az indítékot, és nem volt. És akkor valamit kellett ezzel kezdeni, indíték nélkül gyilkol, sorozatgyilkos, mi ez? És akkor rájöttek arra, hogy hát ez a pszichopata, és akkor létrehozták ezt a kategóriát, ezt az orvosi kategóriát. Na most a pszichopatáknak csak egy kis része gyilkol, a pszichopaták itt élnek körülöttünk. Hát jó eséllyel lesz belőlük cégvezető meg politikus, ezt azért tudjuk róluk, de a pszichopaták azok a hétköznapokban itt vannak körülöttünk. Egy pszichopata bármikor meghoz egy olyan döntést, hogy megöl egy másik embert, mert erkölcsi kvalitásai nincsenek, tehát őt nem fogja akadályozni erkölcsi megfontolás. De nem feltétlenül hoz olyan döntést, hogy ő gyilkolni fog, ugyanis egy pszichopata számol mindig fejben számol, mindig számol a következményekkel. Figyelj, szerintem ebben a filmben maximum a kora lénye lehetett pszichopata, vagy a kora karaktere. Ő pedig mint egy katalizátor hatott ugye a Jack Nicholson által alakított Frankre. Mert hogy én meg pont azt tettem föl magamban, mint kérdést, hogy vajon a Frankből lett volna egy gyilkos, hogyha nem találkozik ezzel a nővel, mert ő egy piszlicseré kis bűnöző volt, aki kicsit bankot rabolt, kicsit ezt rabolt, azt rabolt, de semmi nagy bűn nem volt az ő bűnlajsomján. Egy ostoba csávó volt, ostoba ezért volt, lehetett belevonni ebbe. Igen, de nem biztos, hogy ő magától belefutott volna egy gyilkosságba. Kora a sötét pólus. És azért azt jegyezzük meg, hogy egyrészt az ötlet is a korától származik, másrészt pedig ténylegesen ő sokkal többet tett ehhez a gyilkossághoz. Tehát ő volt az, akinek többet lendült a karja. Igen, de ez, na jó, ez nagyon érdekes egyébként, hogy ebben a filmben a pszichopatákat, a nem pszichopatáktól mennyire kevés választja el. Tehát, hogy potenciálisan mindenki pszichopata, de mégis valahogy Isten tudja hogyan, de létezik ez a kategória. Hát meg azért bocsánat, amikor van az autóbalesetes jelenet, amikor lezuhannak egy kisebb hegyről, tehát túlélik, és véres lesz, és elkezdik egymást ütni, hogy úgy tűnjön, mintha ez valóban egy baleset lett volna. Lesz tényleg egy baleset, ami nagyon jól jön nekik. Jól jön, de nem tudnak ebből kifutni, viszont a lényeg az az, hogy ott vannak véresen, mert hogy egymást jól megütötték, hogy úgy tűnjön, mintha ők is sérültek volna, és elkezdenek szeretkezni. Jaj, úgy véresen. Borzasztó, ott véresen a gyilkosságnak a kellős közepén. Ez az, ami a korát felizgatta. Igen. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, ami nem normális. Tehát, hogy itt is a kora volt az, aki elkezdte, itt is a kora volt az, aki ezt az egészet katalizálta, és nem a Jack Nicholson, tehát nem a Frank. Zsófi, Isten, ilyen át tudod venni a szót Robitól, írja az SMS író, pedig nem lehet könnyű. Viszont nem Jack Nicholson teszi ezt vagy azt, hanem Frank, a karakter, akit alakít, írja nekünk Gábor. Most futottam bele pont, úgyhogy bocsánat, Gábor, Frank. Köszönjük, Gábor. Szóval Mert mondjuk szerintem a Jack Nicholson alapvetően egy pszichopata, tehát hogy ez egy őrült lehet az ezt, egy pozitív pszichopata. De ez, nem gondoltál még arra, hogy színészeket megvárjál az előadás után, és számon kér rajtuk azt, amit a darabban előadtak? Nem, erre soha nem gondoltam, de a Jack Nicholson az én meglátásom szerint minden egyes filmjében ott van az a kis tikka szemében, tehát egy teljesen kattant valaki. Most persze nem pszichopata, de hogy kattant, azt tud ide, egy szerethetően kattant egyéniség. Ebben a filmben semmiképpen. Jó, ez... itt előhozta a negatív kattantságot. Igen, igen. Szóval én nem tudom igazából, hogy mit tesz egy pszichopatát pszichopatává, és erről az orvostudomány sem tud sokat. Igazából semmit nem tudunk róla. A normálisak vannak többen, a pszichopaták meg kevesebben, tehát ez egy nagy probléma, hogy ki jön szembe, ők mind, vagy te egyedül? Nem tudjuk azt se, hogy milyenek a pszichopatáknak az arányai a társadalomban. Ugyanis egy pszichopatáról soha nem fog kiderülni, hogy ő pszichopata. Tehát egy pszichopata az mindig úgy fog tudni csinálni, hogy ő egy teljesen átlagos ember bárhol, csak ami közben te neked van egy csomó érzésed, egy csomó bűntudatod, egy csomó lefolytásod a pszichédben, ő neki ez az egész pszichés állomány teljesen átjárható, olyan, mint egy gép. Nincs erkölcsi gát. Hát meg ne legyünk mindig minden helyzetben következetesen racionális döntéseket tud hozni. Igazából, hogyha az embert, a normális embert, az erkölcsi kvalitásokkal rendelkező embert vesszük alapul, akkor ő ember alattinak tekinthető vagy nevezhető. De közben meg, hogy mondjam, technikailag sokkal tökéletesebb, mint bármelyikünk, ugyanis nincsenek ilyen gátjai. De az alapvető dolog, ami elválasztja őket tőlünk, azok ezek a gátak. Tehát, hogy ne legyünk elszentek, én is gondoltam már ezt, hogy fú, most kinyírom, tehát, hogy biztos, hogy kinyírom, és végig is gondoltam, hogy fogom kinyírni. Na, de nem ezt tesz pszichopatává valakit, hogy végig gondolja. Hát de nem teszem meg, tudod, nem teszem meg, mert ott az a gát, hogy hú, nem szabad, mert ezért leültet. Ha egy pszichopata nem tesz ilyen döntést, akkor ő azért nem tesz ilyen döntést, mert számol. Tehát ő állít egy mérleget, mi szól mellette, mi szól ellene, ha túl nagy a kockázat. És akkor úgy kell megcsinálni, hogy ne jöjjenek rá. Na erről van szó, hogy pszichopata az élet minden területén pókerjátékot űz. Tehát ő minden szituációban azon gondolkodik, hogy dobjam el, tartsam meg, emeljem a tétet, rálicitáljak, vagy ne. Tehát ő minden szituációban így dönt. Na most Kora Papadakisnál ennél szebben még nem is tudom, hogy kicsoda volt az, aki ezt a talán az Anthony Hopkins volt az, ugye a Hannibal Lecternek a szerepében. Sokféle pszichopata van igazából. Nem a társadalomban való helyi értéke alapján határozható meg, nagyon-nagyon nehezen, de abban a pillanatban, hogyha látjuk azt, hogy az, hogy valóban az, onnantól kezdve az ő szemlélése, mint például ebben a filmben, hát rendkívül tanulságos. A postás mindig kétszer csenget, az én 10-es skálámon legalábbis egy 7-es film. 6. Jó a témaválasztásotok, így szerelmi bánat idején, írja az SMS író. Jaj, szegényem. Veled vagyunk. Szomorúak vagyunk, és elmorzsolunk, érted, egy olvasót, hogyha megírod nekünk, hogy mi a bánatot tárgya, azt is beolvassuk. Zsófi, istenied át tudod venni. Ja, ez volt. Teljesen egyetértek Zsófival. Gondoljunk csak bele, kinek a házában közösült Roman Polanski azzal a kiskorú lányjal. Ha jól emlékszem, Jack Nicholson volt. Igen. De most Jack Nicholson felelős azért, hogy nem, mit csinál az ő házában a Roman Polanski? Ez most komoly? Nem, én csak azért mondtam, hogy a Jack Nicholson, hogy legyen egy képetek, akik még nem látták a filmet, hogy milyen lehet ez a Frank külsőre. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk továbbra is az üzeneteiteket. Puzsér Robertet és Kocz Zsófit hallhatjátok ezúttal is a 98.6-os frekvencián itt a Rádiókafén, ez a hét mesterlövésze. A szerelem sötét oldalán kalandozunk, próbálunk olyan baljóslatú szerelmi kapcsolatokról beszélgetni, amiknek hát már az eleje is csúnyán indul, de a vége az aztán bűtületesen, brutálisan kemény. Ezeknek a filmeknek a sorában beszéltünk először is a Jelenetek egy házasságból című Bergman filmről, és azután pedig a postás mindig kétszer csenhetett. És most következik a Lolita, mégpedig a Lolitának egy... A 97-es változata. Igen, mert hogy a Lolitát azt többször feldolgozták regényben. A Nabokovnak a regényéről van szó. Ez egy nagyon-nagyon erős társadalmi tabut feszeget, mégpedig a kiskorúakkal folytatható szexuális viszonyt, és hogy ebben a filmben mégis ki az áldozat, és hogy kiront meg kit, a felnőtt a gyereket, vagy a gyerek a felnőttet, hát ez egyáltalán nem egyértelmű, ezért a Lolitánál vitatottabb és megosztóbb film, hát kevés van, azt lehet mondani. Reggelente ló volt, egyszerűen csak ló. Ahogy ott állt 150 centisen fél pár zokniban. Lola volt, amikor nadrágot vett, az iskolában pedig Dolly. A hivatalos papírokon Dolores, de a karjaimban mindig csak Lolita. Szememnek fénye, vágyaimnak tárgya, a bűnöm, a lelkem, Lolita. Kiderült, képzeljétek el, hogy a Vladimir Nabokovnak, aki a Lolitát írta, annak van egy eddig teljesen ismeretlen Laura című regénye, ami valami 32 éven keresztül egy páncélszekrényben várta, hogy vajon nyilvánosságra kerül-e vagy sem. Nabokovról kevesen tudják, hogy ő ugyanúgy járt el, ahogyan Kafka a halálos ágyán az volt az ő kívánsága, hogy az összes regényét égessék el. A többek közt a Lolitával is így kellett volna eljárni, aztán erre nem került sor, és akkor ennek köszönhetően vált közkincsé ez a nagyszerű regény. És most derült ki, hogy van egy másik, bár befejezetlen regény, a Laura, ami konkrétan, hányadika van ma? Tizenötödike van, holnap után lesz a premierje New Yorkban és Londonban egyidejűleg, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy pár hónapon belül lefordítják, hát talán karácsonyra nem, de a könyvhétre magyarul is megjelenhet. Lehet. Tehát, és egy-két év múlva biztosan készül belőle film. A Nabokovnak a fia Dmitri Nabokov 75 éves korában 30 évnyi hezitálás után döntött úgy, hogy nyilvánosságra fogja hozni ezt a regényt. Valószínűleg pénzügyi okai voltak ennek a döntésnek, hogy 30 évig gondolkozott rajta. Minden esetre, hogyha a Lolitának az erkölcsi dilemmáit, meg úgy általában azt a komplexitását, ami a színvonalában fellelhető, azt meg is közelíti, akkor már érdemes kiadni. És már érdemes belőle majd filmet csinálni. Azt kell tudni, hogy a Lolitát, amint azt említettük, azt feldolgozta korábban a Stanley Kubrick 1962-ben, ahol James Mason játszott a Humbert professzort, és a Claire Quiltit az pedig Peter Sellers. Most ebben a feldolgozásban, amiről most beszélünk, ami 1997-ben készült, itt a Humbert szerepében Jeremy Irons, és a Claire Quilty szerepében pedig Frank Langellát láthatjátok. Ritkán fordulhat elő olyan, hogy azt merjük mondani, hogy a Stanley Kubrick feldolgozása a rosszabbik. Tehát, hogy a Stanley Kubricknál azért én jobban is meg lehet rendezni egy filmet. Én elhatárolódom már megint. Én megnéztem a Stanley Kubrick féle feldolgozást is, ami jó. Nagyon jó film, de az Adrian Lyne féle feldolgozás, az 1997-es feldolgozás, ami az Adrian Lyne például a Jakob Lajtóriája, a végzetes vonzerű... Flashdance. Tényleg a Flashdance-t is ő rendezte, atya úristen. Azért az... Na jó, de minden esetre a végzetes vonzerű az egy elég erős thriller, az jó film, a Jakob Lajtóriája az meg brilliáns. Hát meg tehát a tisztességtelen ajánlat, tehát azért ott is... Van egy szép játék. Szóval azt lehet mondani, hogy ennek a filmnek a feldolgozásai közül a na, hát most Kubrick, hogy Kubrick féle a gyengébbik. Hogy miért marha jó ez a film, vagy marha jó, mert ezek is azok csinálták, és ebből és abból a regényből készült. Ami a filmnek a nagyságát adja, az, hogy egy pedofil kapcsolatot jár körbe, mutat be. De ez a kérdés, hogy pedofil, a törvény előtt pedofil. Hát figyelj, igen. Én úgy voltam vele, amikor megnéztem ezt a filmet, ugye voltak előismereteim, és azt mondtam, hogy képtelenség, hogy én ezt a filmet szeretni fogom, és képtelenség, hogy a Jeremy Irons-t én szeretni fogom benne. És a végén megszerettem, és azt mondtam, hogy nem ő a bűnös, tehát nincs bűnös nap, tehát hogy itt, ahogy az előző filmben mindenki bűnös volt, itt Clark annyira Quilty. Nincs. Clark Quilty jó, az ő bűnös. Igen, de a két főszereplő között nincsen. Tehát, hogy mondjam, itt mutatnak nekünk két törvény előtt kvázi két pedofilt, az egyik az Claire Quilty, a másik az Humbert. És igen, pontosan és tudjuk, hogy hol van a határ, hogy igen. Az egyik az tényleg, de nem azért, mert szerelmes. De én azért bocsájtottam meg neki, mert nem, egy azért, tökéletesen mert az felépített szerelem volt. Az egyik az imádja, a másik meg megrontja. Itt a hozzáállásban van igen, az alapvető különbség. Igen, az egyik a bálványimádó, a másik pedig, aki ledönti ezt a bálványt. Hát, inkább használja, megveszi. Aztán eldobja, igen. Mint egy levakarja az aranyat amiben, róla. Igen, na. Hogy is fogalmazhatnánk? A Jeremy Irons, kezdjük azzal, a Jeremy Irons sehol soha nem volt olyan jó, mint itt. Igen, de azért, mert gyönyörűen tartotta a Lolitának a szerepét. Tehát, hogy nem játszotta le a vászonról. Nyilvánvalóan le tudta volna játszani Dominic Swant, ugye, aki Lolitát játsza, de hagyta őt érvényesülni. És hagyta, hogy ez a kislány, ez fürödjön abban a szerepben, amit ő megkapott. Na most arra kérünk titeket, kedves hallgatók, 0629986986 az SMS számunk, hogy írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, hogy szerintetek hol kezdődik a pedofilia, mikortól bűn lefeküdni egy nővel, hány éves korától annak a nőnek, ez a bizonyos beleegyezési korhatár, ez mondjuk, hogyha egy felnőtt férfiról beszélünk, tehát egy 18 évnél idősebb férfiról beszélünk, ez jogosan 18 év, vagy 16 év, vagy mennyi a törvény szerint? Tehát szerintem úgy van, hogy 14 alatt abszolút lilium tipre, és 16-nál már nem annyira durva, 16 18... fölött, csak akkor 16 fölött, csak akkor hogyha... törvényes, hogyha a partner, ugye a férfi, igen, vagy hát lehet ő is akár, de nem, itt se legyünk szexisták, ugye? Tehát, hogyha a partner sem több, mint 18, tehát ha 18 alatt vagy, akkor 16 fölöttivel már szabad. De ha 18 fölött vagy, akkor én úgy tudom, hogy 18 a határ. Bonyolult dolog ez a szerelem. Egy valami biztos, hogy az ember az egy élő szövet. A törvény az meg egy kőtábla. És hogy a kettő az nem, tehát a törvény sosem képezheti le a valóságot. Hol van a határ? Mi szerintetek a pedofília? Hol kezdődik a pedofília? Mikortól nő egy nő? Mikortól szerethető testileg egy nő? Nem törvényileg, nem érdekel minket a törvény itt és most, erkölcsileg. Hol van a határ? Mert hogy ez a csaj ebben a filmben akármennyire 14 éves, hogy ez nem gyerek, az biztos. Tehát, hogy, és hogy igen, itt kicsábít el kit, az egy cseppet sem egyértelmű. 0629986986. Hogy mennek a zongoraórák? Jól. Remekül, csodásan. Klasszul. Nagyszerűen. Tökéletesen. Főleg, ott se voltál az elmúlt kettőn. Hol voltál? Hol is voltam? Már előbb el kellett volna mondanom. A parkban voltam. A darabot próbáltuk Monával. Ezt mondod te? De hát tényleg így volt. Oké. Add meg Mona telefonszámát. Mona telefonszámát? Mondd meg szépen Mona telefonszámát. Klausen 57241. Beszélhetnénk Monával? Mona, itt Dolores papája beszél. Jó napot, uram. Mona, te és Dolores próbáltátok a darabot a parkban az elmúlt két kedd délután? Lássuk csak, az elmúlt két kedden. Az egyik kedd, Mona, tegnap volt. Ja, uram, pontosan így volt. Rettenetesen bánt a dolog. Egyedül én vagyok a hibás, higgy el nekem. Ez az egész parkban próbálás az én ötletem volt, és csak azért volt, mert nem akartam. Na? Megerősítette? Igen, de semmi kétségem afelől, hogy te oktattad ki. Sőt, afelől sincs, hogy mindent elmondtál neki rólunk. Nézd, Ló, véget kell vetni ennek. Nem tudom, miben sántikálsz, de bármi is az. Annyiból se áll, hogy kivegyelek az iskolából, mint egy bőröndöt becsomagolni, ha nem hagyod abba. Ha mit nem hagyok abba? Tudod te jól, hogy miről beszélek? Lassan a testtel, uram! Most pedig az utolsó fillérig megmutatod, amit elrejtettél. Szökni próbálsz előlem, tudom én! Tudom én, hogy mit művelsz! Mindenki szökni próbálna. Most pedig megmutatod az összes áldozott pénzt, mindent! Rajta! Gyilkolj meg! Ölj meg, ahogy ezt anyámat sajnálom, megölted! Bocsáss meg! Gyerünk, ölj meg! Gyerünk! Fogd ölj már meg, nem érted? Hallgass, csend legyen! Gyerünk, elő azt a kést! Ölj meg! Nyírd el a nyakamat! Hagyd abba! Te gyilkos, ölj meg! Hagyd abba! Gyűlölek hagyd abba. Téged! Ölj meg! Ölj meg engem! Gyűlölek! Kuss! Gyűlölek! Te szemét! Hagyd már abba! Tisztod, gyűlölek! Most már elég legyen! Elég legyen! Fogd a szád! Elég volt a lesz! Elég legyen! Hagyd már abba! Elég legyen! Elég! Gyilkos! Jézus! Gyere ide ma! Jézus! Bocsáss meg, sajnálom! Jézus! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Sajnálom! Nem is tudom, kinek képzeli magukat az ilyenek! Csak ordítottak meg Randalionnak! A lányom barátai, sajnálom, most tényleg mennem kell elnézést! Két érzelmileg teljesen éretlen félnek a szerelmi vívódása zajlik a szemünk láttára. Igazából Humbert professzor úgy őrizgeti Doloreszt, mint egy kincset, méghozzá, mint egy olyan kincset, amit lopott, és tudja, hogy nem jogosan, és hát maximálisan nem törvényesen van nála, úgyhogy annyira rettek, hogy elveszíti, hogy végül el is veszíti. Tehát, hogy ahogyan ő azt birtokolja, tehát tulajdonképpen úgy szökik vele, mint egy kincsel, amit ellopott. Hát meg azért azt mondjuk el a nézőknek, hogy ő elvette feleségül Lolita édesanyját, akit egyébként Melanie Griffith játszik, aki ugye mostanában inkább arról híresült el, hogy micsoda plasztikai sebész babává vált, és eszméletlenül néz, borzasztóan néz ki. Na. Tehát, hogy tényleg átszabadta magát olyan szinten, hogy úgy néz ki, mintha egy zacskót húztak volna a fejére, és ez egy kicsit megereszkedett volna. Hát iszonyatosan néz ki. Most úgy csinálok, ahogyan a Fábri szokott a show műsoraiban csinálni. Zsófi, hogyha jól tudom, van egy sztorid, amit ezzel kapcsolatban nem, ez megint pletyka, tehát ki tudja, hogy mennyi a valóság alapja, de hogy ugye Tippi Hedren lánya, Melanie Griffith, Tippi Hedrent onnan ismerhetitek, hogy a Madarakban ő volt a főszereplő. És ugye Hitchcock szerette a magas, szép, hosszú combú szőke nőket, így Tippi Hedrent is szerette volna, csak hogy Tippi Hedren azt mondta, hogy bocsánat, de nem. És ekkor Hitchcock úgy állt bosszút Tippi Hedrenen, hogy az ő lányának, Melanie Griffithnek elküldte Tippi Hedren valós mását egy Barbie baba nagyságban, egy koporsóba helyezve. És ezt odaadta, hogy játsszál vele, drágám. Na most innentől kezdve nem csoda, hogy szegény Melanie Griffith kicsit megbudjant. A tematikánkba illeszkedik ez. Milyen aljasságokra, milyen emberalattiságokra képes, akár mert egy ilyen kifinomult volt. Intellektus, mint maga Alfred Hitchcock. Hát azért egy kifinomult intellektus volt, de a kifinomult intellektusok tudnak csak igazán nagy genyúságokat csinálni. A másikba, hiszen megvannak az eszközeik hozzá. Nehéz kor alapján határt húzni, írja az SMS író, de maga a pedofilia a második kiskorúnál kezdődik szerintem. Mondjuk ebben van valami. Második kiskorú egy aktuson belül, vagy aktusok egymás utánjában? Nem szerintem tudom. A kettő. Tehát a kettő az én megmondom, hogy szerintem. Bár egyébként ez nem egy vicces téma. Tehát ne is csináljunk úgy, mintha ez annyira vicces lenne. Én megmondom, hogy szerintem a pedofilia az addig értelmezhető, ameddig egy gyereklány nem menstruál. Tehát én szerintem a menstruáció a határ. Hát én ezt nem feltétlenül mondanám. Én azt gondolom, hogy onnantól a természet mondja ki, tehát hogy melyik az a törvény, és melyik az az alkotmánybíró, vagy melyik az a törvényhozó, amelyik azt mondja, hogy én majd felülírom a természetnek a szavát na, ebben az ügyben. Azt hiszem, hogy a természet az, amelyik elsüti a startpisztolyt akkor, amikor a menstruáció elindul. De várj, azért egy normális gyerek, vagy egy normális lánynál 14 és 16 éves kora között megvan az első menstruáció. Azért én nem éreztem én azt gondolom, magam hogy onnantól kezdve nő. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve egy nőről beszélünk, akinek hát, hogy mondjam, azért itt az erkölcsi, meg az érzelmi érésről is beszélni kéne. Tehát azért, mert nem elsősorban a természet mondja meg. Ennek egyébként társadalmi vonatkozása is van. Úgy gondolom, hogy 300-400 évvel ezelőtt egy 14 éves, vagy akár már egy 13 éves lány az már szülőkorban volt. A görögöknél, rómaiaknál teljesen normális volt, hogy egy kicsi fiúnak van egy idősebb férfi, hát idézőjelben mentora, vagy segítője, patrónusa aki nem csak szellemileg ápolgatta. Igen, hát tudjuk, hogy Platón, Arisztotelész és még jó páran voltak ilyen viszonyban egymással, aztán ha róluk van szó, akkor mégsem a meleg büszkeség napja jut eszünkbe, ugye? Tényleg, és olyan filmet nem is választottunk, ahol esetleg meleg szerelem van. Pedig hát ez is egy nagy kérdés lenne. Miért is tennénk a jövőben? Jó, ugye? Tegyük ezt. Nagyon kérlek titeket, kedves rádióhallgatók, hogy vitatkozzatok azzal az állítással, ami elhangzott az imént a 0629-986-986-os SMS számon. Ami ezt a filmet elsőrendűen a másik Stanley Kubrick-féle feldolgozás fölé emeli, hát nagyon sok minden ilyen van. Egyrészt szerintem a Jeremy Ironsnak a játéka, ami hát meghaladja a James Masonnek a játékát. Másrészt az Ennio Morricone-nak a zenéje, ami fémjelzi ezt a 97-es feldolgozást, ami hát brilliáns, és éppen hallhatjátok is. A A harmadik dolog pedig az a bizonyos gyilkossági jelenet, ami minden idők legrealisztikusabb és legvérfagyasztóbb és legkegyetlenebb és leghitelesebb és legerőteljesebb gyilkossági jelenete a filmvásznon valaha szerintem, amikor a professzor Humpert leszámol Clark Quiltyvel a filmnek a legvégén. De ez ugye nagyon hát furcsa, mert én pont úgy voltam vele, hogy elkezdtem nézni ugye újra a filmet, megnéztem, megint beleszerettem, nem tudtam eldönteni, hogy a Jeremy Irons szeretem jobban, vagy Lolitát. Tényleg abszolút hihető a karakter, abszolút hihető az, hogy ez a férfi beleszeret ebbe a kislányba, aki hihetetlen csábító, tényleg hihetetlen csábító, és amikor elkezdődött ez a jelenet, amire te azt mondod, hogy felemeli a filmet, én azt mondtam, hogy na, itt kellett volna abba hagyni. Tehát, hogy nekem pontosan az az, ami egyszerűen lelök a vászonról, kilök a történetből, és nem bírok sem azonosulni, sem mit kezdeni azzal, hogy most ott miért és hogyan ölik egymást, és nem is értem azt a jelenetet. Nem értem, hogy miért kellett belerakni. De tehát, hogy miért volt az, hogy a rendező, a lány így leírt, azt mondta, hogy oké, és akkor ezt így bele kell venni. Egy brilliáns jelenetről van szó. Tehát, hogy ez az én számomra ezt a filmet... Látványos, ezt a történetet megöli. De annyira, megöli a történetet. Annyira kegyetlenül hiteles. Annyira de mi a hiteles ebben, hogy belemászik az ágyba? Azért, mert a filmek többségében egy gyilkosság az úgy zajlik le, hogy eldördül egy lövés, és az illetőt kivettük a drámából. Eldőlt, és kész, vele többet nem számolunk. Hát egy gyilkosság az nem így néz ki. Egy gyilkosság ennél sokkal nyomorúságosabb, és sokkal esendőbb, és sokkal szerencsétlenebb, és főleg, hogy itt mind a ketten elvesztik a szüzességüket. Tehát meghalni csak egyszer lehet, gyilkolni az többször is lehet, de Humpert nem egy gyilkos. De érted, Humpertot meg is értem. Őt megértem, hogy annyira szerencsétlenkedik ebben a szituációban, hogy elejti a pisztolyt, hogy hülyeségeket beszél. Na jó, de az, akit viszont legyilkolnak, annak legyen már méltósága, ugye? Nem a méltósággal van itt, hanem azzal, hogy kap 4 lövést, bemászik egy fehér ágyba, egy frissen vetett ágyba, és tényleg azon röhögtünk, akivel néztem, hogy így nem ők bele fog mászni. Tehát, hogy ad nekem időt a rendező arra, hogy kijöjjek a történetből, és röhögjek azon, hogy egy haldokló ember bele fog mászni egy frissen vetett fehér ágyba, ott majd jól bebugyolálja magát, és hülyeségeket beszél. Hogy tudtál te ezen röhögni? Hát hogy figyelj, tudtál te ennek a jelenetnek valaki... a kegyetlen drámáján röhögni? Emlékszik egy kislányra, a neve Dolores. Dolores Hayes. Tudja, az apja vagyok. Marhaság. Maga külföldi, egy idegen hatalom ügynöke, külföldi irodalmi ügynök. Az én lányom volt. Az én gyermekem. Hát igen, magam is imádom a gyerekeket. És az apák. Az apákat is szeretem. Ilyen vissza! Megvan. Már csak gyufa kéne. Van tüzet? Quilty, jól figyeljen rám. Most meg fog halni. Jézusom! Hogy végezek magával, ülve vagy állva? Én nem is tudom. Hadd gondolkozzak egy kicsit. Hadd gondolkodjam, nem könnyű kérdés. És próbálja felfogni, mi történik. Emlékezzen Dolores Hayes-re. Igyekszem. Igazán igyekszem. Tényleg. Csak... Oké, ide hallgasson. Hibát követtem el. Amit bánok. Őszintén. De nem hiszem, hogy egyekedtem a maga kicsinyével. Gyakorlatilag impotens vagyok. Ez a szomorú igazság. De remek vakációt szereztem neki. Maga meglapadt. Megfosztott a megváltásomtól. Meg kell halnia. Nem is tudom, miről beszél. A memóriám és az ékes szólásom ma nem a legjobb, de azt azért el kell ismernie, hogy sose volt ideális mostoha apa. Ha? Én nem kényszerítettem magamhoz a kis védencét. Ő akarta, hogy áthozzam egy boldogabb otthonba. Nézzen csak körül, látja ezt a házat? Nyáron nagyon hűvös és kényelmes. Azt javaslom, költözzön ide. Szerintem boldog lenne itt. Használhatná a ruhatáramat. A takarítónőnk igen megbízható és könnyen megvesztegethető asszony, ami a mi esetünkben ideális. És nem csak lányai vannak, hanem unokái is. És tudok egyesmást a rendőrfőnökről, amitől engedelmes rabszolgámmá válik. Dobja el a pisztolyt, és van még valami. Dobja el a fegyvert. Szerintem tetszeni fog magának. Az emeleten egyedülálló gyűjteményem van erotikus dolgokból. Tegye le a pisztolyt, tegye már le. Na és a tetejében még azt is el tudom intézni magának, hogy kivégzésekre járjon. Nem mindenki tudja, hogy a villamosszék sárgára van fel. Segítség! Segítség! Jézusom, most már tényleg elég ebből a faragatlanságból. Tűnjön el! Takarodjon innen! Kaptunk néhány SMS, de még várjuk az SMS-eket a 0629-986-986-os SMS számunkon. Fantasztikus, ahogy ebben a jelenetben a Clark Wilty ezekben a társasági splínekbe, meg a manírjaiba menekül a jaj, de mennyire rettenetesen fáj, drága barátom, meg ilyeneket mond, meg elég ebből a faragatlanságból. Tehát annyira nem tud mit mondom, kezdeni ezzel a helyzettel, hogy úgy gyilkolják éppen. Igen, ez egy gyönyörű jelenet lenne külön, de ehhez a filmhez nem illett. Ezt a filmet megölte ez a jelenet a végén. Szerintem ez a jelenet emelte egy magasabb szintre, egy magasabb síkra. Azt mondom, hogy ez a film, ez egy 8-as. A vége miatt 7-es. Hú, nagyon sok SMS-t kaptuk. Jönnek azért az SMS-ek, csak provokálni kell a hallgatókat. Bírom Puzsér Robertet a gondolatait és a látásmódját, de egyre inkább zavar az erőszakossága. És például, amikor bemutatja a műsorvezetőket, mindig magát mondja először. Kocz Zsófit és Puzsér Robertet hallhatjátok itt a Rádiókafén. Írjatok nekünk továbbra is a 0629-986-986-os SMS számunkra. Ez a hét mesterlövésze. Olyan filmekről beszélgetünk, amely filmek a szerelem, sötét, néha erőszakos, máskor egyszerűen csak kegyetlen oldalát mutatják meg. Ilyenek volt például a Jelenetek egy házasságból, ilyen volt a Postás mindig kétszer csenhet, és ilyen a Lolita is. Na még néhány SMS. Az érzelmi és testi érettség nem ugyanaz. Szerintem ez egyénenként változó, illetve egy már menstruáló 12 éves kislány, azért még kislány. Mi az SMS író? Egyetértek. Nem illik a rádióban túlüvölteni a műsorvezető társunkat, főleg ha nő, több udvariasságot. Te szereted, hogyha nemi alapon diszkriminálnak téged, akár pozitíve, akár negatíve, Zsófi? Én alapvetően persze egy emancipált nő vagyok, de azért nem szeretem, mikor kilöksz az ajtóból. Ne csináljam többet? Nem, máskor engedj előre. Tényleg ki szoktalak lökni az ajtóból? De hogy is, nem. De mert fogom kapni az SMS-eket azért. Te örülnél, ha két tetovált állat döngetné a 13 éves lányot szerelemből, te nagyhangú félművelt modoros barom? Vonatkozik a kedves SMS. Lássuk csak, tehát amikor a halálbüntetésről van szó, és én ellenzem a halálbüntetést, akkor is szoktak jönni ilyen érvek, hogy és ha megölnék a gyerekedet, a szemed láttára beleznék ki a gyerekedet, akkor nem akarnád, hogy megbűnhődjön. És akkor erre csak azt tudom mondani, hogy de. Akkor azt akarnám, hogy megbűnhödjön, és nem lenne igazam. Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy nem, én nem örülnék, ha két tetovált állat döngetni a 13 éves lányomat szerelemből, de ez nem jelenti azt, hogy ha egy 13 éves lány lennék, aki egy kész nőnek érezném magam, akkor nem szeretnék azt kezdeni az életemmel, a testemmel, vagy az általam választott férfi testével, amit csak akarok. Nem örülnék, ha lenne egy törvény, amely korlátoz engem a szabad cselekvésemben, pusztán azért, mert rám sütnek egy billogot, hogy én kislány vagyok, már pedig megnézve ezt a Lolitát, hát ez minden, csak nem kislány. Jó, de 13 évesen nem feltétlenül vagy tisztában még azzal, hogy mi az, ami jó neked, és mi az, ami nem jó neked. Te is nyilvánvalóan megbentel nagyon sok mindent, amit 13-14 éves korod körül tettél, amit akkor valószínűleg nem kellett volna megtegyél, de megtetted. Igen, és hogyha ott van valaki, aki okos, és azt mondja, hogy figyelj, kislány... Jó kis törvény, amelyik megtiltja, ugye? Hát amit tilt, azt meg általában az ember megpróbálja megcsinálni, de 13-14 évesen azért nagyon-nagyon kevés lánynak jut eszébe az, hogy na akkor én most pasit akarok. Kaptunk egy nagyon jó kis SMS, na ezzel nagyon egyet tudok érteni. Pedofília, ha valakit a fejletlen gyerektest vonz szexuálisan. Azt, ha egy testileg fejlett kiskorút tart vonzónak valaki, csak a 30 feletti nők tartják pedofiliának. Na most hagyjuk, mert nem kizárólag a 30 éves kor feletti nők azok, akik konzervatívak ebben a kérdésben. Nem, engem is nagyon felháborít, hogy a 14 éves kislányok kijutnak a nyerekbe. Na maradjunk annyiban, hogy az SMS első felével értek egyet. Tehát hagyjuk a 30 feletti nőket, ne diszkrimináljuk, de abban valóban egyet értek, hogy a pedofilia az nem az életkori sajátosság, hanem nem a téged vonzó nőnek a kora alapján meghatározható, hanem inkább arról beszélhetünk, hogy tényleg, ha egy fejletlen testet De 14, a kívánsz 14... meg, ha arra izgulsz, hogy még nem nő a melle, még, tehát hogy ha gyerektesthez vonzódsz, az a pedofilia. Nevet fel, amit írnak, imádunk, Robi, írja a kedves kis vagy nagykorú. Jó, de azért tudja, most ezt megkérdezni, figyelj, a Lolitával kapcsolatban a Dominik Svennek azért nem volt egy fejlett női teste. Mégis el tudtuk hinni, hogy ez nem feltétlenül a pedofiliáról szól, amit a Jeremy Irons által játszott figura érzett iránta. Pedig az egy fejletlen 14 éves vagy 15 éves kislánynak a teste volt. Tehát, hogy ez megint nem jó. Nekem 10 évesen jött meg először, kizárt, hogy bárki nem pedofilt el tudtam volna csábítani. Se érzelmileg, se testileg nem voltam kész. Jó, hát én kalapot emelek az ilyen személyes megnyilvánulások előtt, tényleg. Tehát, hogy figyelj, én 17 éves koromig azt se tudtam, hogy mi fenterelem a szerelem. Tehát, hogy most érted, most ehhez képest... Én is 17 évesen vesztettem el, ha már itt tartunk. Én csak a szerelemről nem tudtam. Tehát, hogy én játszottam, meg el volt. Hol voltam én érett 17 éves koromig? Hány évesen vesztetted el, ha már itt tartunk? Jaj, de szeretlek, Robi. Hát légy szíves. 21. Csak 21? Aha, csak tényleg? 21. Igen, én ilyen későn érő típus vagyok. Jaj, de aranyos. Ilyen is van. 9-10 évesen menstruálnak manapság a lányok, ők még nem érettek. Lehet, hogy egy kicsit elhamarkodtam ezt a menstruációs dolgot. Maradjunk annyiba, hogy én csak egy szemléletet próbáltam meg közvetíteni ezzel, hogy bízunk a természetre ezt a dolgot, és ne próbáljuk meg törvényekkel minden körülmények között, minden helyzetben felülírni ezt. Köszönöm, Robert, respect, és a lényeg valóban az érzelmi érettség. Sajnos ez gyakran 40 éves korban sincs meg, de ez már más téma. Csatlakozom. Mi lenne, hogyha érzelmi intelligencia tesztet kéne kitöltened ahhoz, hogy szexelhessél? Érzelmileg elég érett vagy, és akkor hagyjuk az életkort. Nagyon sok szűz lenne. Hát, vagy nagyon sokan ülnének a börtönben, ugye? Aztán. Nem igaz, hogy nem tudjátok, hogy az első menzesz már 9 és 11 körülre kerül. Hol van már a 14? De ez azt jelenti, hát hogy a menzesz korhatára is zuhan az évek során? Igen. És ez minek köszönhető? Hát én ezt meg nem mondom neked most itt jelen minek pillanatban. Minek köszönhető ez? 0629986986 az SMS számunk, ebből már nem fogunk tudni könnyen kicsavarodni. És ezzel az a nagy bajom, hogy a Szeres Hamersről beszélhetnénk, ami az én egyik kedvenc filmem. Beszélgessünk a Szeres Hamers című filmről. Nagyon szeretem. Igyunk. Ránk. Erre a pillanatra, arra, amit mondani akarok. Évek óta kikívánkozik. Miről van szó? Rólam. Rólad? Egyfolytában rólad van szó. Mondjuk úgy, hogy a szívemről. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagy? Csak így? Nem csak így. Évek óta. Csak nem mondtam ki. Nősülni akarok. Benne vagy? Mit akarsz tudni? Hogy merem-e? Miről volt szó a nővérem esküvőjén? Hogy az esküvődön nemet mondasz? Fogadtunk rá. És ma mit mondasz? Te... tényleg nősülni akarsz? Ehhez te is kell lesz. Mivel egyedül nem lehet megnősülni. Ezt rád bízom a szertartásig. Figyelj, ez... Beleegyezel? Benne vagy? Benne vagy? Benne van. Beleegyezett? Bravo! Te leszel a tanú. Köszönöm, Sophie. Bemutatom a mennyasszonyomat, Krisztelt. Csinos, ugye? Nem. Az akkori ruhádat viseli. Én vettem neki. Ez a tiéd. Kvittek vagyok. Bemutatsz minket végre? Krisztel, ő Sophie. Sophie, ő Krisztel. A jövő és a múlt. Kapjuk folyamatosan az SMS-eket, még mindig nem tudunk rátérni a Szeres Hamer című sztorira. Ugyanis, szeretlek, Robi. Ugyanis az akcelerációból következik, és ezt többen leírták, hogy akceleráció, aztán valaki meg is magyarázta, és már eszembe is jutott. A korhatár azért zuhan, mert női hormonnal mérgezik a csapvizet, emiatt korábban érnek a lányok, legalábbis biológiailag. Nocsak, nocsak. Akkor hát mégsem a természettel van a probléma, tehát hogyha nem nyúltunk volna ebbe bele fogamzásgátlókkal, és ezáltal a csapvízbe kerülő hormonokkal, amelyekkel a nőknek a menstruációját azt folyamatosan fiatalabb és fiatalabb korra szorítjuk le, akkor talán működne ez a dolog, hogy a menstruációnak a korhatárához lehetne a pedofiliát igazítani. Nem 9 évesen menstruálnának a lányok mondjuk, hanem mondjuk 14 évesen menstruálnának, és egészen más lenne a szituáció. Tehát talán nem én vagyok az ostoba barom akkor, amikor azt mondom, hogy lehetne a menstruációhoz kötni, hogy lehetne a természethez kötni ezt a dolgot, hogyha a természetre bíznánk ezt a dolgot, és nem mérgeznénk a csapvizet női hormonokkal, vagy férfi hormon. Milyen hormon az egyáltalán? Növekedési, vagy érési, vagy milyen? Hormon. Úgy csinálunk, mintha értenénk hozzá legalábbis, és nagyon nagy önbizalommal tesszük. Én abszolút bevallom, hogy fogalmam nincs, hogy milyen hormonokkal szennyezik a vizet, amikor mi bele... De én sem tudom, hogy a fogamzásgátlóban milyen hormon van, csak azt tudom, hogy viszonylag kevés. Sziasztok, én 32 éves koromban vesztettem el, de nem éreztem semmi furcsát, változást. Lehet, hogy nem a megfelelő volt a partner, írja. Ez egy férfi vagy egy nő írja nekünk, Bálint. Bálint írja. Igen, és aztán itt van még egy SMS. Puzsér egy vadállat, szétszincálja a filmeket és a kollégákat is. Ez van, a hatása alá von mindenkit. Egyben vagyok, még nem cincált szét. Ezért hallgatjuk minden hétvégén, amúgy én 19 voltam, köszönjük a coming outot. A 40 éves szűz tetszett, kicsit ügyetlenkedett, írja nekünk Bálint. És akkor itt van Zsuzsa, aki azt írja, nagyon vártam már ezt a filmet. Mármint a Szeres Hamer című filmet, amire azt tudom mondani, hogy egy nagyon hasonló film, mint az Amélie Poulain csodálatos élete, és nagyon különböző film is egyébként. Én ezért nagyon haragudtam, mert nagyon sokan támadták ezt a filmet, mert ugye 2003-as és 2001-es az Amélie, hogy a színvilágot és a képi világot azt az Amélie-ből nyúlta. Nem az Amélie-ből nyúlta, a Jan Samuel, a rendező sokkal előbb megálmodta ezt az egészet, csak neki nem volt rá pénze. De nem is, tehát szerintem inkább olyan, tehát a világa hasonló, mint az Amélie Poulain, meg a zenének fontos szerepe van benne, tehát egyrészt az Amélie Poulain csodálatos élete az egy sokkal jobb film, mint ez, tehát minden szempontból sokkal erősebb film. Másrészt, és ezzel nem mondok semmit, tehát ezzel nem mondom azt, hogy ez a film ne lenne jó. Nem, ez egy, tehát egy szerethetőbb film az Amélie. Én sokkal jobban szeretem a Szeres Hamert. Sokkal jobban egybe van az Amélie. Tehát az egy ilyen, az egy olyan film, ami a filmtörténetnek a nagykönyvében azonnal beiratkozott. Az ez meg az, egy hogy az Amélie-vel kapcsolatban mindig az van, hogy annyira bájos, meg annyira csodálatos, meg gyönyörű, amitől föláll a szőr a hátamon, és megőrülök tőle. Tehát, hogy az a csaj, hogy állandóan bambul bele ilyen tehén képpel a kamerában, most ettől jól lenni, hát ne. Tehát a Marion Cotillard, aki a Szeres Hamersben játszik, egy sokkal jobb színésznő, egy sokkal szerethetőbb karaktert játszik, és egy sokkal jobb filmben van véleményem szerint, de természetesen a Robinak is vannak hozzáfűzni valói. Hát, lássuk csak. Szerintem is nagyon jó a Marion Cotillard. Tényleg imádnivaló, tényleg csuda jó, én is nagyon kedvelem. Ez a film, úgy gondolom, hogy ez a gonosz parafrázisa az Amélie Poulain csodálatos életének. Az Amélie az egy boldog életnek a reményéről szól, és arról, hogy a boldogság igenis elnyerhető, igenis megvalósítható, igenis elérhető, azáltal, hogy egymást, másokat boldoggá tudjuk tenni, hogy mondjam, a világnak, az életnek és a szerelemnek a napos oldalát láthatja. Ott egy magányos lányt látunk, aki belefut végül a happy endbe, úgy, ahogy meg, belefut. Itt meg egy párról látunk, egy 8 éves kisgyerek párról, akik végig szivatják egy sötét végzet felé menetelnek. Igen. Igen, hát hogy mondjam, van egy nagyon-nagyon kegyetlen játék, amit űznek. Tulajdonképpen kiiratkoznak a világból, ahol élnek, és a saját játék szabályaikat erőltetik rá a kettőjüknek a kapcsolatára. És ez a játék, ez a meri vagy nem meri, vagy hogy is lehet fogalmazni, ez a, tudod, amikor provokálsz valakit, hogy úgyse mered, kevés vagy hozzá, igen, és akkor ebből lesz, az a nyuszizásból lesz az, hogy belefutsz a halálosan kegyetlen végzetedbe. Hát itt kölcsönösen hajszolják bele egymást a végzetükbe, és hát van egy kis doboz. Mindig akinél a doboz van, az provokálja a másikat. És de ez igazából a másik nem az... provokáció, tehát csak feltesznek egymásnak próbatételeket, hogy mered vagy nem mered, és a másik természetesen mindig azt mondja, hogy merem, és megcsinálják. És persze egyre kegyetlenebb kérések vannak, de végig megmaradnak a saját világokon belül, és azért az erkölcsi normákon belül is megmaradnak. Ezek inkább fricskák. Akit igazán bántanak, az pont a másik, tehát kettőjüket bántják. Hogy is fogalmazzak, ez annyira önsorsrontó ez a játék. Ez az. Annyira kegyetlenül kemény ez a játék, és egyetlen egy okból, hogy komolyan veszik. Hogy valóban komolyan veszik, tehát hogy halálosan komolyan veszik. Az életet nem veszik komolyan, és ezt a játékot veszik az élet helyett komolyan, valahogy az életük helyére lép ez a játék. És kiiratkoznak mindenből és mindenhonnan is, semminek nem lesz tiszteletesen, becsületesebb értéke a szemükben, csak ennek a rohadt játéknak, és hogy mondjam, valahol csodálatos. Valahol... Figyelj, én erre a filmre tényleg csak azt tudom, teljesen igazad van, ez egy eszképizmus. Kimenekülnek a világból, ők így teszik. Láttuk már nagyon sok embert, akik máshogy csináltak, elmennek Alaszkába, oda sétálnak, vagy nem hajlandóak semmiféle fogyasztói társadalomnak megfelelő normát elfogadni. Ők ezt így csinálják. Amit a filmről én tényleg tudni, vagy tudok mondani, az az, hogy bemész, megnézed, és hogyha engeded, hogy magával ragadjon, akkor úgy jössz ki, hogy körülbelül 2 hétig ott van a bőröd alatt, és bizserget, és nem hagy békén. Jaj, de jó. Imádni való. Jaj, tényleg. De jó SMS-t kaptunk. Engem annó félretájékoztattak a Szeres Hamer című filmmel kapcsolatban. Azt mondták, vicces, gondolom csak az elejét látták, mert én napokig sírtam. Igen. Azóta se voltam képes újra megnézni. Egy lány, aki már 12 éves korában kívánta a testiséget, 15 éves korában kezdett menstruálni. De ezt nekünk. külön vette. Nem, ő a lány. Aki ja, értem. Nekünk, ez az aláírás, ez a bizonyos lányka. Szóval, hogy megoszlanak a vélemények úgy a Szeres Hamer című filmmel kapcsolatban, mint a menstruáció és a pedofília korhatárával kapcsolatban. Én elvittem mindenkit erre a filmre, aki számomra fontos, hogy nézzék meg, mert ez a film, ez így leír engem. Tehát, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de leír engem. És elvittem az édesanyámat, aki közölte, hogy édes kislányom, ezt a filmet 18-as karikával kéne vetíteni, ennél kegyetlenebb filmet én még életemben nem láttam. Azért kegyetlen film, mert egy ilyen romantikus külsőség mázzal van leöntve az egész, és olyan, mintha olyan szép és romantikus lenne, olyan kegyetlenül bántják egymást, egymást se szeretik igazán, hanem de csak ezt csak a rohadt játékot, egy önsorsrontó haláltánc az, amiben hajszolják bele önmagukat és egymást, mindent tönkretesznek, mindent felégetnek maguk körül. A külsőségeiben romantikusnak látszik a film, a valóságában pedig... Meg meseszerűnek, tehát ami a legnagyobb becsapás, hogy meseszerű az egész kép. Könyörtelen. Álljatok fel, gyermekeim! Most nyilatkoznatok kell Isten színe előtt, gyermekem, Christel Louise Bouchard. Azzal a szándékkal jelentél meg itt, hogy fogadalmat tégy. Christel, Isten előtt fogadod-e, hogy férjedet, Julien Antoine Janvier-t szereted, tiszteled, míg a halál el nem választ. Igen, fogadom. És te, gyermekem, Julien Antoine Janvier, fogadod-e, hogy feleségedet? Christel Louise Bouchardot szereted, tiszteled, míg a halál el nem választ. Julien, ébredj fel, gyermekem, esküt kell tenned. Fogadod, hogy feleségedet, Christel Louise Bouchardot szereted? Igen, még a halál el nem választ. Jó, akkor kérem, ha valakinek tudomása van... Nekem! Tiltakozom a házasság ellen. Julien, nekem köteleste el magát. Ettől a nőtől soha nem lesz nyugtunk. Julien, tüntesd el innen! Julien, mondd ki, mered vagy nem? Menj el, Julien! Beteg ember vagy, Julien. Anyád halála valami torz Ödipusszá tett. Anyádat nem ölelted, apádat nem ölted meg. Felnőttként képtelen vagy irányítani az életedet. Ne, papa, fejezd be! Befejezem! Végeztünk! Nézd meg, Julien! Nézd meg jól! Most látod utoljára apádat. Eddig játszottam a hülyét, de ezzel vége. vége a dalnak, a megaláztatásnak. Ettől a perctől nem létezel többé. Számomra halott vagy. Olyan kegyetlen és gonosz játék az, amit ezek űznek egymással. Ha valaki kényszeres, úgy mint én már a kényszerbetegség határán túl vagyok, tehát hogy én konkrétan nekem, hát régen még sokkal rosszabb állapotban voltam, azért mostanra már valamennyire egyenesbe jöttem magammal. Tényleg a megnyílások napja. Simán. És az tudja, hogy milyen ez. Tehát amikor egy kényszer eluralkodik rajtad, az a kényszer az életed helyére tud lépni. Hát hogyha láttátok a Lesz ez még így se című filmet, abban a Jack Nicholson az egy kényszerbeteg embert játszik. Tehát a kényszerbetegség az olyan, hogy az ki tud venni téged az életedből. Na most itt ez a párocska, akik ebben a filmben futkosnak, konkrétan ugye a Sophie-ról és a Julienről beszélünk, ők kényszeresek, ők kényszeresen ragaszkodnak ez a játékhoz. Ennek a szabályaihoz ebből nem lehet kiiratkozni. Tehát, hogyha a másik provokál téged arra, hogy valamit csináljál, és kitalál neked egy feladatot, és azt mondja, hogy mered vagy nem mered, a legkegyetlenebb dolgot is meg kell csinálnod, és ott felfüggeszthetsz mindent. Nincsen erkölcs, nincsen jó és nincsen rossz, csak a játék van. A játék kivesz téged abból a térből, amelyben a világnak a vonatkozási rendszere működik, amelyben a jóról, a rosszról, a sorsról, a helyesről, az okosról, az ostobáról beszélünk egyáltalán. Nincsenek döntések, kényszerhelyzetek vannak. Folyamatos kényszerhelyzetekbe kényszerítik egymást lépten nyomon. De alapvetően ugye mind a kettőjük megpróbált egy normális életet élni. Kiléptek abból az életből a film végére. De megpróbálták a normál életet élni, ami untatta őket. És őket ez az élet az, ami boldoggá teszi. Na, hogy az, mennyire, hogy egymást szivatják. Hogy mennyire, azt most meg is hallgathatjátok. Jó öreg Szofi, ott folytattuk, ahol abba hagytuk. Ez maga volt a nyers, eredendő vulkanikus boldogság. Jobb bárminél, jobb, mint bármilyen anyag. Jobb, mint a fű, a kokain, a crack, a joint, az aranylövés, a szipú, a mariska, az LSD, az extázi együttvéve. Jobb, mint a szex, a felláció, a 69-es orgia, a maszturbálás, a kámaszutra, a tájmasszás. Jobb, mint a mogyoros nutella vagy a banánturmix. Jobb, mint George Lucas trilógiája és a Muppet Show. Mint Marilyn Törpilla, Naomi Campbell riszálása és Cindy Crawford anyajegye. Mint az Abbey Road B oldala. Mint Jimi Hendrix, mint Neil Armstrong kislépése a Holdon. Jobb, mint a Mikulás. Mint Bill Gates vagyona. A Dalai Láma transza, Lázár feltámadása, svájci összes tesztoszteron injekciója, Pamela Anderson kollagénnel feltöltött ajkai, a Woodstock és a legorgazmikusabb rave-partik, mint Rimbó levegése. Jobb, mint a szabadság. Jobb, mint az élet. A két főszereplőnk egyébként jegyes a valóságban, tehát beleszerettek egymásba a film alatt. Kis pletyikkel szolgálsz, mindig annyira örülünk. Ez az éttermi jelenet nekem nagyon fájt, ez konkrétan a lánykéréses jelenetre vonatkozik. Igen, ez valami olyan fokú kegyetlenség, hát igen, amit nem hiszem el, hogy megjátszik. Hasított. Kotiár gyönyörű, írja az SMS író, és nem tudunk vitatkozni. Puzsér a Joker, a Batman műsor óta tudjuk, amikor is szétrobbant, mint Barbara Streisand a South Parkban. Hát mennyire kedves SMS, mennyire köszönjük ezt a rengeteg SMS-t. Osztályozzuk le ezt a filmet, a Szeress, ha mersz című filmet. Én abszolút a szívemre hallgatok. Az eszem az mondaná, hogy mik a hibák benne, de hát a szívem az tízest mond. Tízest? Tízes. Hú, hát szerintem ez egy hetes film, és elsősorban a vége miatt. Nálam nyolcas lenne, hogyha a végén az a, nem is mondom el, nézzétek meg. Az a leggyönyörűbb, én azért azt mondom, hogy a leggyönyörűbb az egész film. Igen, ebben nem fogunk tudni egyetérteni, ebben ugyanúgy nem, mint a Lolita végében. Szint úgy, igen. Igen, igen. De hát dönts el maga a hallgató, akinek nagyon köszönjük, hogy hallgatott minket ezúttal is, a következő egy órában továbbra is zenét fog hallgatni, legalábbis mi nagyon ajánljuk neki, és nagyon szeretnénk, hogyha így tenne. Hajrá, Rádió Café, mi legközelebb mához, nem, tegnaphoz egy hétre, vagyis jövő hét szombaton 3-tól 5-ig a szokott időben leszünk itt. Nagyon köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit küldtetek nekünk. Kozs Zsófi és Puzsér Robert búcsúzik innen a stúdióból. Megy ez neki. A következő egy hétben is hallgassátok a Rádió Cafét. Sziasztok! Sziasztok!